nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tak zwanej 14. emeryturze. Rząd liczy na to, że Sejm szybko zajmie się projektem ustawy o OFE. Szef rosyjskiej Dumy zapowiedział ustawę zaostrzającą kontrolę internetu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tak zwaną 14. emeryturę. Świadczenie to będzie wypłacane w listopadzie, a pełną kwotę 1250 zł ma otrzymać ponad 9 milionów seniorów. Uroczystość podpisania ustawy w Otwocku obserwował Mariusz Pieśniewski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wzrost świadczeń emerytalnych był także jego zobowiązaniem wyborczym. Dzięki tej ustawie 94% emerytów dostanie tak zwaną czternastkę. Trzynastka trafia przed Wielkanocą, tak czternastka trafi przed Bożym Narodzeniem w listopadzie tego roku. 1250 zł 88 groszy, a więc najniższa emerytura, która zostanie wypłacona wszystkim emerytom, których świadczenie miesięczne brutto nie przekracza 2900 zł. Ci, którzy mają wyższe emerytury, dostaną także czternastkę, ale proporcjonalnie mniejszą. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że to świadczenie jest wyrazem solidarności międzypokoleniowej i filozofii dialogu społecznego rządu. Gospodarki bez społeczeństwa nie ma i dlatego wszystko, co robimy, ma służyć właśnie wzmocnieniu gospodarki po to, żeby dzielić się owocami wzrostu również ze społeczeństwem. Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył około 11 miliardów 400 tysięcy złotych. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Rząd liczy na to, że Sejm zajmie się projektem ustawy o otwartych funduszach emerytalnych w możliwie szybkim terminie. Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Tydzień temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekształceniu OFE. Zakłada ona, że nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca. Od tego dnia do 2 sierpnia uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy przekazać te fundusze na nowe indywidualne konto emerytalne, czy przenieść je na konto w ZUS. Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że czasu jest niewiele. Liczymy na to, że on zostanie przyjęty w możliwie szybkim czasie, ponieważ te przepisy mają wejść w czerwcu, a do sierpnia mają poszczególne osoby możliwość zdecydowania, czy chcą pozostać w ZUS-ie, czy przekształcić OFE w indywidualne konta emerytalne, czyli krótko mówiąc uzyskać pełną własność tych środków łącznie z prawem do dziedziczenia. W przypadku przeniesienia środków na IKE zostanie pobrana 15% opłata przekształceniowa od wartości aktywów OFE. Rola kobiet w gospodarce jest nie do przecenienia, mówi szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Wskazała również na znaczący wkład kobiet w walkę z pandemią COVID-19. Jak podała Gertruda Uścińska na konferencji Kobieta 2021, najwięcej kobiet pracuje w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Patrzyliśmy też na branże czy zawody, gdzie one stoją tak naprawdę na tej pracowitości, odpowiedzialności, determinacji pracowników płci pięknej. Popatrzyliśmy, że jest to opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 83,2% to jest pracujących w tym sektorze gospodarki, to są kobiety. Szefowa ZUS dodała, że większa różnica między kobietami a mężczyznami występuje w uposażeniach emerytalnych. Cały czas mamy niestety do czynienia, policzyliśmy też jak za ubiegły rok wygląda średnia emerytura, a w przypadku kobiet to jest 2000 kilka złotych, natomiast w przypadku mężczyzn to jest 2992 zł, a więc mamy tutaj naprawdę po waloryzacji teraz marcowej tą różnicę prawie o 33%. Na pewno także wynika to z kwestii momentu przejścia na emeryturę. Innym powodem niższych emerytur kobiet są zdaniem prezes ZUS przerwy w pracy ze względu na macierzyństwo. Władze Rosji chcą zaostrzyć kontrolę internetu. Przygotowanie odpowiednich przepisów zapowiedział przewodniczący Dumy Państwowej Wieczesław Wołodin. Zapowiedź zmiany prawa jest reakcją na decyzję administracji Facebooka, która zablokowała dostęp do informacji opublikowanej przez rosyjskie media, którą uznała za kłamliwą. Rosyjskie media państwowe podały, że w Woronerzu zatrzymano podejrzanych o ekstremizm, rzekomo związanych z radykalną młodzieżówką ukraińską.

Zapraszamy do Trójki. To Corey Taylor. 13,5 minuty po godzinie 16. My przenosimy się teraz w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, do Londynu. Tam jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście temat, który na czołówkach wszystkich dzienników dzisiaj, czyli Meghan, Harry i Oprah. I miała być bomba i chyba bomba jest, choć nie wiem, czy taka duża, jak się niektórzy spodziewali, ale całkiem niezłego kalibru. No, to określenie bomba pojawia się w brytyjskich mediach dzisiaj bardzo często. Rewelacje z wywiadu są gorsze niż pałac mógł się spodziewać, tak pisze dzisiejszy Times. Wcześniej pojawiały się takie żarty, że rodzina królewska będzie oglądać ten wywiad z Oprah Winfrey jak horror, schowani za kanapą, a dzisiaj Daily Telegraph pisze: a, zapomnijcie o chowaniu się za kanapą, rodzinie królewskiej to przydałaby się raczej kamizelka kuloodporna. To wszystko to nie są takie plotki, ploteczki, to nie jest żadna mydlana opera. To jest kryzys wizerunku jednej z najważniejszych instytucji Brytanii, chyba największy od czasu księżnej Diany. No, byłoby pół biedy, jakby się skończyło na oskarżeniach, że Kate i William traktowali nas chłodno, że ja, Meghan, byłam ignorowana, że czuliśmy się źle. No, ale tam jest więcej. Meghan miała mieć myśli samobójcze ze względu na to, jak ją traktowano. Zgłosiła się po pomoc, pomocy miała nie dostać. No i ten najmroczniejszy moment w XXI wieku w wielokulturowej Brytanii. oskarżenie, że członek rodziny królewskiej miał być zmartwiony tym, jak ciemną skórę będzie miało dziecko Meghan i Harry'ego. No, nie da się ukryć, że ostatnie lata to był taki dla dworu złoty czas, taka perfekcyjnie działająca machina PR-owa, świetnie wypolerowana marka. No i teraz pytanie, czy w tej machinie się coś nie zacięło, jeżeli pomyślimy, jak o tym wszystkim myśli młodsze pokolenie Brytyjczyków, które już jest wrośnięte w tę wielokulturowość, kiedy nagle słyszy oskarżenia, że ta rodzina królewska działa jak jakaś taka zamknięta, tajemnicza organizacja, troszeczkę może nawet z jakimiś mafijnymi klimatami i w dodatku jeszcze na porządku dziennym są tam jakieś rasistowskie podteksty czy pytania. No, nie da się ukryć, że jest to największy od dekad kryzys wizerunkowy tej wielkiej instytucji, jaką jest monarchia brytyjska. No tak, no i ten zarzut o rasizm, no to już nie jest, to już jest wydarzenie cokolwiek większe niż tylko wydarzenie towarzyskie. No niemniej jednak jakoś ciężko się oprzeć wrażeniu, że świat ma trochę więcej problemów i trochę poważniejszych. Mowa o pandemii koronawirusa. Tymczasem dziś wchodzi w życie w Wielkiej Brytanii plan, który Boris Johnson nakreślił kilka tygodni temu. I to taki plan na parę miesięcy wręcz. Tak, dzisiaj pierwszy ostrożny krok. Dzieci w Anglii, nie w Wielkiej Brytanii, bo reszta królestwa otwiera się ostrożniej, wracają do szkół po trzymiesięcznej przerwie. Trochę im na początku będzie pewnie dziwnie, bo wszystkie przechodzą badanie, najpierw 4, potem 2 razy w tygodniu, w tym drugim etapie już w domu. Starsze dzieciaki powinny nosić maseczki. Tam, gdzie się da, będą otwarte na oścież okna. Nie zawsze się da, bo w wielu tych starych brytyjskich budynkach przez lata, żeby zaoszczędzić energię, właśnie się te okna plombowało. No i dzisiaj mamy ten pierwszy etap ostrożnego otwierania kraju, rozpisany do czerwca. Bardzo to wszystko jest powolne, bardzo ostrożne. Ten wizerunek premiera Johnsona jako takiego zawariaki, który lubi zaryzykować, przynajmniej na razie musimy zweryfikować. Zobaczymy po pandemii, może mu to wróci. Ten pierwszy krok to może być w ogóle najbardziej ryzykowny krok, bo wszystkie angielskie dzieci wracają jednocześnie. W Szkocji czy w Walii to idzie etapami, powoli. Są tacy, którzy mówią, oj, uwaga, to się źle skończy, to się wymknie spod kontroli. No ale jak się nie wymknie, to potem kraj będzie stąpał ostrożnie. Każde poluzowanie od kolejnego oddzieli 5 tygodni. Po co? No po to, żeby efekty każdego poluzowania móc sobie na spokojnie ocenić. Tak. Wciskamy guzik, usuwamy obostrzenie, patrzymy. A jak zakażenia rosną za szybko, to następny etap opóźniamy. Następne w kolejce jest otwarcie sklepów niesprzedających podstawowych produktów. To jest połowa miesiąca. A jak nie będzie nieprzyjemnych niespodzianek, to następna ważna data, połowa maja. Dopiero otwarcie pubów i restauracji, ale tu też zastrzeżenie tylko na zewnątrz. Jedno jest pewne, Wielkanoc, tudzież Pascha dalej w lockdownie. Co jak co, ale Boris Johnson i Anglia tym razem kroczą bardzo, bardzo ostrożnie. A czy na Wyspach widoczna jest trzecia fala? Coś w rodzaju trzeciej fali wyspy mają już za sobą. To główny winowajca to ten nieszczęsny brytyjski wariant koronawirusa, wykryty tutaj w grudniu. Teraz liczby zdecydowanie spadają. Po raz pierwszy od października wczoraj zanotowaliśmy mniej niż 100 zgonów. No i równolegle do tego naprawdę ścisłego lockdownu, który w większości królestwa obowiązuje, postępuje ten program szczepień. 22 miliony ludzi zaszczepionych przy populacji ponad 60 milionów, to jest 1/3, ale oczywiście, jeżeli popatrzymy na liczbę dorosłych, no to ten wynik jest jeszcze lepszy, bo to już jest 40%, a przypomnijmy, że na razie dzieci się nie szczepi. W tym tygodniu zaproszenia na szczepienia dostają ludzie w wieku 56-59. No, 31 lipca to ma być ta taka data wolności. Każdy ma być już dziabnięty dwa razy. Jak dobrze pójdzie, to grupa 30+ dostanie pierwszą dawkę do połowy lipca, no to ja może mógłbym się załapać tak akurat na początek lata. Dużo zdrowia, Adamie. No pędzi rzeczywiście ta machina szczepień w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, do końca lipca mają być zaszczepieni wszyscy Brytyjczycy. Chętni oczywiście Brytyjczycy. Dziękuję bardzo, Adam Dąbrowski, dziękuję. Nasz korespondent w Londynie. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Trzy minuty po godzinie 16 w popołudniowym zapraszamy do trójki. Wracamy teraz do dzisiejszego święta. Jeszcze jeden taki mały akcent świąteczny, no bo wiadomo, kiedyś to były goździk i pończochy, potem pończochy zamieniono na czekoladki, w ogóle goździki zamieniono na inne kwiatki, a jak to jest dzisiaj? Panowie składają paniom życzenia, wręczają prezenty różne, różniste, no ale czy my, mężczyźni, wiemy tak naprawdę, czego paniom potrzeba? Postanowiliśmy to sprawdzić. Ciężkie pytanie, wie pan? Pozmywać naczynia na przykład raz. No, żeby mnie wyręczył z czegoś, tak? Nie wiem, z dzieckiem lekcję odrobił chociaż raz. Święty spokój. Pierścionek zaręczynowy. Nie miałam nic z drugiej półki, więc nie mam wymagań. No, ja myślę, że poświęcony czas to chyba jest najfajniejszy prezent. Żeby i sobie na jakieś fajne jedzenie. No i nie wiem, ze sobą pobyć, to jest chyba najfajniejsze. To bym sobie jeszcze na Dzień Kobiet i dużo kwiatów bym sobie życzyła. Fajna kolacja albo taki właśnie wieczór, sushi i winko byłoby fajne. Wspólny wyjazd, fajne miejsce, dlaczego nie? No Jezu, nic, czego nie musiałby dawać na co dzień tak naprawdę. Być po prostu miłym, uczciwym, dbać o swoją kobietę. Niczego chyba nam więcej nie potrzeba. Józef Niewiarowski pytał panów, no chłopak miał potrzebę, sam nie wiedział, co ma kupić. A to wszyscy mamy te same problemy. Co kupić, a może nie kupić, tylko właśnie być? Drodzy panowie, przemyślcie. 24,5 minuty po godzinie 16, do końca dzisiejszego święta. Jeszcze trochę czasu. Life is a motherfucker.

set i damy radę. 16:30 minęła. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie nawet z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 4-5 stopni na plusie na południowym zachodzie. W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach wschodnich umiarkowane i duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, śniegu. W centrum oraz na wschodzie lokalnie marznące mgły. Temperatura od minus 7 stopni do minus 4, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie i w górach do minus 10, cieplej za to na wybrzeżu około minus 2. Wiatr słaby, momentami silniejszy, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. To myślenie życzeniowe daje znać o sobie śnieg, śnieg, śnieg. Ja wolałbym, żeby był deszcz, jeżeli już musi w ogóle cokolwiek. No ale to nigdy nikomu się wszystkim nie dogodzi. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Westchnień to Kara Sirogucki. Za 22 minuty godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Pokój jest potężniejszy niż wojna, mówił papież na ruinach miasta zniszczonego podczas wojny z ISIS. Wizyta w Mosulu na północy Iraku była jednym z najbardziej wymownych momentów zakończonej właśnie dzisiaj pielgrzymki. Dziś rano Franciszek odleciał z Iraku do Watykanu. Główny jej cel to umocnienie coraz szybciej topniejącej grupy chrześcijan w Iraku. O jednej z najbardziej znaczących papieskich podróży ostatnich lat i o sytuacji irackich chrześcijan. Wojciech Cykielski. Wioska Al-Kusz to jeden z symboli chrześcijaństwa w Iraku. Położona u podnóża gór na terenie starożytnej Mezopotamii, liczy teraz 4,5 tysiąca mieszkańców. Wszyscy są chaldejskimi chrześcijanami. Saad, jeden z chaldejskich mnichów żyjących w miejscowym klasztorze, pokazuje jaskinie, w których przed wiekami mieszkali ówcześni zakonnicy. On i jego współcześni bracia zamieszkują klasztor, który 7 lat temu stał się symbolem opresji chrześcijan, gdy do Al-Kusz wtargnęli fanatycy z ISIS. Wielu z nas uciekło wtedy na północ, ale wróciliśmy po 2 tygodniach. Potem, gdy fanatycy poszli na Mosul, chrześcijanie stamtąd uciekli tu do nas, a my udzielaliśmy im schronienia. Ale wielu innych chrześcijan z innych miejsc w Iraku już nie wróciło do domów. Moja rodzina biologiczna nie mieszka w Iraku już. Przez ISIS i przez te różne rzeczy musieli jechać do Kanady. Mówi mi Fadi Oresz, który niedawno wrócił do irackiego Kurdystanu. Moja rodzina była jedna z tych osób, które osobiście dostali jakieś umowy, że nie możemy być tu, to jest dla islamu. Dwie dekady temu w Iraku było około 1,5 miliona chrześcijan. Teraz zostało ich już tylko 250 tysięcy. Większość mieszka na północy kraju, zwłaszcza w regionie Kurdystanu, uważanym za znacznie bezpieczniejszy i znacznie bardziej różnorodny etnicznie. Salta, salta! Chrześcijanie w Iraku od lat skarżą się na dyskryminację. I nie chodzi tu wyłącznie o przemoc islamskich fanatyków. W uchwalonej 16 lat temu konstytucji zapisano, że Irak oparty jest na islamie. W praktyce nie uznaje się mieszanych małżeństw, a wyznawcy Chrystusa mają utrudniony dostęp do szkół. Nie mają też co marzyć o dobrych posadach w państwowej administracji. To właśnie o takiej sytuacji mówił Franciszek w Bagdadzie. By zbudować demokratyczne społeczeństwo, trzeba zapewnić udział w nim dla wszystkich grup politycznych, społecznych i religijnych i zagwarantować wszystkim obywatelom podstawowe prawa, oby nikt nie był uważany za obywatela drugiej kategorii. Watykan starał się o wizytę w Iraku od ponad dwóch dekad. Miejscowi chrześcijanie, tacy jak Tamer z Mosulu, zgodnie mówią, że ta wizyta była im bardzo potrzebna. Papież to wyjątkowy gość, który przyjechał tu w szczególnej dla nas sytuacji. Mamy nadzieję, że zwróci to uwagę świata na nas i że w rezultacie pozwoli to wrócić tutaj do Mosulu wszystkim rodzinom, które uciekły i że będziemy mogli żyć w pokoju. Chrześcijanie w Iraku od lat są w bardzo trudnej sytuacji, bo znaleźli się pomiędzy rywalizującymi ze sobą na śmierć i życie szyitami i sunnitami. Teraz mówią, że ich głos wreszcie został usłyszany. Pytanie, na jak długo? Jak mogliśmy widzieć w przekazach telewizyjnych, wizyta papieża Franciszka w Iraku przebiegała przy wyjątkowo ostrych środkach bezpieczeństwa. W Iraku regularnie dochodzi do zamachów bombowych, a w ostatnich tygodniach przypomnieli o sobie fanatycy z ISIS. Na miejscu rośnie też liczba zakażeń koronawirusem i obowiązuje w związku z tym godzina policyjna. Pandemia sprawiła, że liczby osób, które miały wstęp na spotkania z Franciszkiem, mocno ograniczono. O tym, dlaczego ta papieska pielgrzymka była tak ważna, opowiadał Państwu Wojciech Cegielski. Program trzeci za 17,5 minuty, 17. Zapraszamy do Trójki. Bye. Taki tytuł, który bardzo trudno się czyta, ale jak Państwo zobaczą, jak to jest napisane, no to nie będą się Państwo dziwić. W każdym razie grupa, która za nami, nazywa się Kasjusz. Za 14 minut godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której wracamy teraz do kraju i do naszych miast bez murów, bram na pilota i furtek na kod. Kolejne miasta chcą zakazać takich rzeczy, zakazać grodzenia nowoczesnych osiedli, tworzenia tak zwanych osiedli zamkniętych, chce między innymi zakazać też Grudziądz. To na razie plany wynikające z uchwały, tak zwanej uchwały krajobrazowej, ale mimo wszystko dość rewolucyjne. Po dużych miastach, które już wprowadziły takie przepisy, takich jak Warszawa czy Kraków, pora na mniejsze miejscowości, które chcą postawić na otwartą przestrzeń w mieście. Tak jak kiedyś. Czyżby strzeżone osiedla, które swoją popularność zdobyły pod koniec lat 90., przechodziły tak pomału do historii? No i co na ten temat sądzą architekci oraz sami mieszkańcy? Sprawą zajęła się nasza reporterka Monika Suszek. Dzień dobry. Ja sobie tak tutaj spaceruję po osiedlu Mokotów i chciałam się podpytać, jak się mieszka na takim osiedlu otwartym? Tak szczerze, ja mieszkam na zamkniętym, a tu mieszkam jakby z dziewczyną. Szczerze, to lepiej jest na zamkniętym, bo można mieć miejsce parkingowe dodatkowo, to trzeba szukać dużo miejsc. Specjalne osiedla, gdzie są płoty wysokie. Chciałaby pani na takim mieszkać? Nie, dlatego że ja w ogóle wolność. Dla mnie nie ma żadnych ogrodzeń ani czegoś, co mi się zabrania. Na tych deweloperskich, to co zauważyłem, 4 metry od mieszkania zbudowane wysoki na 4 metry mur, żeby się odgrodzić od tego tutaj osiedla. Nie wiem, jaki to ma, szczerze mówiąc, sens. O sens grodzenia osiedli pytają również włodarze miasta Grudziądz. Miasto chce wprowadzić zakaz budowania ogrodzeń w miejscach, gdzie powstaje zabudowa wielorodzinna, czyli rozprawić się z zamkniętymi osiedlami nazywanymi przez jednych gettami, a przez innych enklawami luksusu. Ale Grudziądz to nie jedyne miasto, które odwraca się od strzeżonych osiedli. Kraków już od roku nie wydaje pozwoleń na wysokie mury, mówi Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa. Na takie osiedle bardzo trudno jest wjechać pogotowiu ratunkowemu czy też straży pożarnej. Ogrodzenia dzielą ludzi, mówi psycholog dr Alina Matlykiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Z jednej strony chodzi o takie zabezpieczenie się przed ewentualnymi szkodami, ale też nie ukrywajmy, że w wielu sytuacjach jest to podkreślenie pewnej wyjątkowości, pewnego prestiżu. Jeśli chodzi o wpływ takich osiedli na miasto, to są w zasadzie tylko negatywne. Architekt i urbanista Bartłomiej Gajewski. Ogrodzenia, które się pojawiają w mieście, one zmniejszają gęstość powiązań, głównie pieszych i rowerowych. I to wpływa na to, że miasto staje się mniej przyjazne do przemierzania go w taki sposób codzienny i przez to też częściej używamy do różnych podróży samochodu i de facto miasta zaczynają gorzej funkcjonować, są mniej żywe. Jaka będzie przyszłość grodzonych osiedli w Grudziądzu? Zdecydują o tym mieszkańcy. Swoje uwagi mogą zgłaszać do magistratu do 10 marca. Jaka będzie przyszłość w ogóle naszych miast, jak będą one wyglądać po uporządkowaniu sytuacji, bez względu na to, czy w jedną, czy w drugą stronę, no to oczywiście czas pokaże, bo oczywiście jedni wolą na takich zamkniętych osiedlach, inni wolą na tych otwartych. Getto czy oaza luksusu? No, co człowiek, to inne zdanie. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 10 minut i będzie 17. Care. And I feel it.